دا سوره روح مکی سورت ته او د ماقبل سورت سره مناسبت پدی اعتبار باندې ده چې مکی سورت پدی آیات مبارکه ختم شو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نو دا سورت الله رب العزت شروع کو پیو وعدی سرا چپاہی کی غلب دا اہل کتاب دا پا اہل فارس والو بانے او غلب دا مومنان دا پا کافر وانے او دی سورت مبارک پا ابتدا کی اللہ رب العزت یو واقعہ ذکر کئی چی غد نبی علیہ السلام د صداقت او د قران پاک د قانونیت یو لوی نخره د نبی علیه السلام د بعثت او د هغه د رسالت ملاوېدو په وخت کې دوه طاقتونه یو ته د کسرا وی بادشاہ د فارس او دویم ته د قیصر وی چدا بادشاہ دروم او دغه علاقو دا دوتا کتونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم قومز کی او د دی رومیان او د فارس وانو قومز کی بامیشر پر جګړه نو فارس وانو پر رومیان حمله وکا او رومیان مغلوب شل فارس وانو غالب شل د دې خبرې معلومات چې کله د مکی مشرکانو ته شو نو ډېر خوشاله شو مسلمانانو ته وی چې ګور تاسو ځان ته کتابیان وایي چې تاسو د کتاب خواندان وي قران درته الله را لېږلې او هغه اهل کتاب رومیانم ځان ته کتابیان وایي ناغی کمزور شون او هغه مجوس آتش پرس فارس والا آغای پی غالب شن دا سی بمو و بتا سو غالب شن مسلمانان قدیبان خفا و ناراض شن دا آیاتونا اللہ رو لگل او قدی کی رب العالمین دی خبردارے ورکو چی دا روم والا خو مغلوب شن خودیر زرد پسو کنیو کی دی دیا بغالب شن دا د غیب یو خبر قران پاک ور او سره می چې قران پاک ویلو هغه شان دا واقع او شو مداد الله الحبیب د نبوت او د صداقت نه خدا او د قران پاک د حقانیت نه خدا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله آیاتونه نازل شول مبارکوت او د لست نوبی ابن خلف مشرکانو کې او کسو اغنا پوها او بیگین ورطوی تا دروغ ہوئے رومیان پا فارس والو غالب کی دے نشی اغو ورطوی ادا اللہ دشمنا دروغ جن خودی دیا ورطا کافر ویزا باسر شرط مقرر کا ندسو خان شرط کی خو چکا دمر کار دریو کالو کی رومیان غالب شد نو خوزب تا تا دمر در کوم گنے تب دمر او خان راکے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا چکل واپس را ہے او واقعی ورطا ذکر کل اللہ حبیب ورطا دی بیز عاد دریو نوالے ترنہو پوری کلینو توائی متلار شا او کلینا مور سر اڈیر کا او بدی شرط کم زیادتو کا او دا دا اغوخ وقتو چلا قمار جواری او شرطونه په شریعت کې حرام نو ډېر رست په مدینه منوره کې ابو بکر رضی اللہ عنہ ور سره کلینم ډېر کل او سلوحان شرط ور سره کې کله چې ابو بکر رضی الله عنه مدینه منوره ته هجرت کولو ندی کافر ورته وی جما رسول زموار را کو تا غما سره شرط تړل نای ور تخپل بچی زمواری کی ورک عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی چه کل بیادا عبی ابن خلف غزوی احد تتلو ندا ابو بکر رضی اللہ عنہ بچی عبدالرحمن ورکوی تچیزی نو کدی کی مرشوی ندا غشرت سے زمواری والا راک ناغور تر بچی زموار شد آپا غزوی احد کی نبی علیہ السلام لغن تی پنیزو والے او بیا مکی مکرمی تا چرا رسید انو حلاک شو وکالا پس رومیان دا پا فارس والاو غالب شو او برا کافر دا خبری خبری دو را پابندو اغسل و خان اغی ابو بکر رضی اللہ عنہ تورک نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چکل او خان ورکر رسیدن نا ابو بکر رضی اللہ عنہ تیری بس دیمان تصدقو کا خیراتو کا نایو مسئلہ را چه مال حرام با خیرات کے خو علب خیرات کے جناب مالک یاد آغا مالک سوکوارس پاتی نی یعنی چاپ ناروا و ناجائزی طریقے سر حرام مال حاصل کنو داغی توبی سی صورت تے دا توبی دا صورت دے چه داغا مال بخبول و حقداران تواپس کی چارہ دی سود اغسطے نور زیادی و ظلمون ری ورس رکری کاغم ملوی نداغ وارثانو کیچے سوک میرا مال غلور کی او کدو وارث پتے نے لگی بالکل تی پی جنے ناوتال اس قسم معلومات نشتا نو حرام مال کچا سر جمع داغی توب دادا چی دے دے پا فقراو غریبانانو تصدق کی او پدی حرام مال کی بدے دے خیرات او دے ثواب نیت نکئی دا سی بکی لکی او سڑے دا خپل بدن او دا لاس او دا جولی نا گندگی غرزئی دیدے کراغی وارثان معلوم دی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ توی چی تصدق پہ اوکا ندا مسئلہ پہ بازی علماء و مفسرین و مشکل شروع روح المانی دا آغی جواب ذکر کرے روح المانی جواب ذکر کرے او دا آغی نا احکام القرآنم نقل کرے وی اصل کی تحریم دا خمر او دا میسر من آخر القرآن نزولا دا شراب دا حرمت حکم او دا جواری دا حرمت حکم دا دا قرآن پا آخرنو نزول آیاتنو کراغلے نو کم وقت چی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا اوخان واغستن نو دا وقت د جواری او د شرط د حرمت حکم نو نازل شوه خدا الله حبیب سید اعمال اغل نه خو خور وی بس خیرات کنه زکه مالک نه واپس کړي رہے کچره حکم د دې د حرمت راغله نو بیا به د خپل مالکانو ته واپس کړي نو علماء دا لیکي دا د حرمت حکم د دې له رس راغله اوس دا شان شرط کو سوک مقرر کی نو دا په شریعت کې درست نه دا پر شریعت کی درست نہ ہے اور دین ایک چھو حکم شو ندا پر دی اعتبار مانے شو چلا دا جواری دا حرمت او دا شرط دا حرمت اگا حکم شریعت کی نور آگلے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور وجوہات کو دا وجن ورد ہوئے چت پدی مانے تصدق کا اور دا مال خیرات کدی آیاتنو کی اللہ دا حال ذکر کئی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ دے دے پہ مراد و مانا بانی خبوہی غلبت الروم کمزوری کریشن رومیان دا اہل کتابو او فارس والا پہ غالب شل دنوار سپگمئی او دی عبادت او بندگی بے کولا غلبت الروم کمزوری کریش الرومیان فی ادنا الارض پنیز دی ازمکا کی دا ادنا الارض نس مراد دی نو ایدا مقابلہ چکم ازمکا کشی ہوا نو بعض مفسرین دا غی ذکر کړی چې دغه علاقی نم ازراعات دا کوم یو کی چې دوی مقابله شوی و نو دغه علاقی دا واقعیا شوی و په ازراعات کې فهی من ادن الارض بالقیاس الی مکہ دا مکی مکرمی تغیر الازدیز مکہ نا مفسرین ویلی ادن الارض نمراد ارض الشام دے او پشام کی بیاد آغی نمراد ازراعات دے وہی ما بین بلاد العرب و الشام او دغا ازراعات دا عرب و دا شام پا منس کے ذکر وی ادن الارض فی ادن الارض وی پنیزدیز مکہ کی مکی مکرمی تا یا پنیزدیز مکہ کی عرب تا و حجاز مقدس تا وهم دارومیان من بعد غلبهم پس د کمزوری کې دود دوینا پس د مغلوب کې دود دوینا سیغلبون زرد چې بیا غالب شي فی بزع سنین پچن کلنو کی بزع پاروی کی ددریو نوالی ترنو ہو لسو پوری اطلاق کی پیو سو کالو کی اللہ وی بیا بڑی غالب شی دا گورد یو غیب و خبر قرآن ورکو او سنگی چویلی وغشان اشون دا دا قرآن و دا نبی علیہ السلام دا صداقت یو نخرا فی بزع سنین پچن کلنو کی ددریو نوالی ترنہ پوری یاد باز پنیز بانے ددریو نوالی ترنس پوری اطلاق کی للہ الامر من قبل خاص اللہ لر اختیار دے من قبل مخکی دہر یوشنا ومن بعدو پس دہر یوشنا للہ الامر من قبل ومن بعدو اے من قبل کل شین و من بعد کل شین خاص اللہ لر اختیار دے من قبل دمخ کی نا دمخ کی دا ہر یوشینا اور اس دار یوشینا واقع و اختیار دا غلبی دا فتح دا اللہ رب العزت پلاس کے و یوم ایزن پدغ رزبانی یفرح المومنون خوشالی بکبی مومنان دا خوشحالی پسو اجوائے گن تجی ہاتھ ویوم ایزن پد غرض چی رومیان با پا فارس والو غالب شی یفرح المومنون مومنان با خوشحالی کوی دا خوشحالی پسو یعنی اللہ چکم وعدہ کری و پا قرآن کی اغا حق ثابت شو نو دا حق پا ثبوت بان مومن خوشحالی گی اللہ ویلی رومیان مغلوب شد زرد یوسو کالا کی بیا با غالب شی او دا دی وعدی خبردارے دا اللہ حبیب ورکڑو نو سنگے چویلی واغ شانو شد وی ویوم ایدی افرح المومنون پا دغو رزبانی خوشحالی با کبی مومنان خوشحالی پا دیر چی دا اللہ وعدہ حق ثابت شو یا دا غورز بانے چپکم غورز رومیان دا پا فارس والو غالب کی دل نو پا دا غورز دا بدر جنگ شروع او مسلمانان پا کافر و غالب شروع نو دا خوشحالی پسوا چی مسلمانان پا کافر و غالب شروع او دیکھ دا مسلم دا دو قسم کافر دی خو یو دا مسلمان دا پارس لگ دیر خیر خواہ دے او بل ورت محارب دے ورت تکلیفون رسائی نو کم چو لخد داغ پا غلبی که مسلمانان خوشحالش نو داخل خبر مسلمانان کسو خوشحالی دو رومیان و پا غلبی خوشحالو نو دے کدام دو دو کسم کافر دی یو تکلیف رسائی محارب دے او بل مسلمانانو که تکلیف نرسائی نو دا سے کافر پا غلبی و مسلمانان خوشحالی کئی او بلا وجہ علماء دا ہم ذکر کرے چونکہ رومیان کافر پخبل منز کسی جنگی لطب دن آپ کو شیخانو انتی توبینو باسی جریو بلے مرکل و حلاق سن و ای مومنان با خوشحالی کئی چی خوش و چی کافر پخبل منز کی جنگی چی دا قوت و طاقت ختم شی لیکن آپ کو دشمنان دی الکفر و ملت واحدہ طول کفر دے اسلام مقابلہ کی یو ملت تھے نچی جنگی کی پخفل منف کی نو خوشحالے گی با ویوم ایدین یفرح المومنون بدغ و رضوانی خوشحالی و قوی مومنان آدغی دروم بادشاہ حرقل د نظر منلے و کچرز پدی فارس والوبان غالب شو نزب بیت المقدس تزب نو پتم اور سیا بیت المقدس تر رسیدل د دې فتح نه پس ابن کثیر لیکي په دغه غرض د الله د حبیب خط ورته ور رسید چې اسلام دعوت ور کول مشهور صحابي ده ابن الخلیفہ دبر الله د حبیب صلی الله علیه وسلم خطونه اورل او اکثر مقامات کی کچھن گرالی قربانی ہوا دا اللہ دا وحدانیت او دا اللہ دا حبیب دا رسالت خطونا اوڑلوی خبر ہوا او دھد سلیمان علیہ السلام خط اوڑے نو قرآن کے ذکر را گلے نو دی حضرت دحیاء رضی اللہ عنہ دب دا اللہ دا حبیب خطونا اوڑل نو جبریل امین علیہ السلام دا دب شکل کے بڑے رات داورت اللہ اولی فضیلت ورکڑو دیو جنرازی ویدی دہیہ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب ملاقات تا برات لو او حسنین و مبارکین و تب ایک الازام سرالت نو ویوزل جبریل علیہ السلام دا دہیہ پا شکل کی راغلے ہو حضرت حسین او حضرت حسن رونی ہوئے منتا سرات دا اللہ حبیب تبسم ہو ویدہ جبریل علیہ السلام دا حضرت دہیہ پا شکل کی راغلے ہو دا اللہ دا حبیب غخط ورطورے او حیرک اللہ چکل خط ملاو شو حیرک اللہ چکل خط ملاو شو نویوی تاسو گر ایدلتا دا مکی مکرمی دا سوکشتا زتی دی نبی بارکی تپوسو نکو ابو سفیان دا غوخ کی حالت کفر کرے او دے لارو او دا قریش یو جماعت ور سرو نو بادشاہ رو اخت الحرکل اور توئی ایوکم اقرب نسرا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي ویتا کو کہ کم یو سڑے داستا سو پمل کی چرا سڑے داو کئی جزے پیغمبر نسب کی ورت سو بیر نیز دے نابو سفیان حضر نابو سفیان تدیر تپوسو لاؤکر یو دا تپوس مجتا سلو سو حکم کئی وی وی دیو اللہ عبادت بکوئی اس سوگ برسرن شریکوئی دا مز حکم کئی دا روجی حکم کئی دا زکاة دا ورکول حکم کئی دا سل رحمی و دا رشتداری حکم کئی گورا بادشاہ خوخیار بادشاہ ورتوئی وی دا دی نبوت دا داوی نمخ کی کل دروگوئی نی نابو سفیان وی ندروگی نیوئی بیا ورتوی کمزوری خلقی مرگری دیو که مالدارا ناغورتوی کمزوری مرگری بیا حیرکل پی تا پوسو نو کل داتول ورتوی گورا ماتانا تا پوسو کو چی دی نبی نسب سنگره نتوی دا پا من کی آلا نسب والره دا غشان وی پیغمبران اللہ پا آلا نسبونو کی برا لے دل او توی چیرہ دا نبوت نمخ کم درور نیوی دی نوی دا کی دیشی چی او سڑے پا خلق و دروغ نوئی او سمودہ پا شروع شن پا اللہ دروغ شروع کرے بادشاہ و خیار و خبر ذہن ترسیل او ایتے چل آغتول مرگری کمزوری دی مالدار مرگری نی وی دغشان دا انبیاء علیہ السلام مرگری دا و کمزوری او بیاور توئی چی گورد آسا چی دی اوئی کچھر دا رشتی آئی نوئی دا زمان دا قدمون و زیر ارتخکار اعلان دی وی دا پیغمبر بددیون مالک کی گی دا زیبن فتح کر حیرکل ورتوئی او بیادی دی ایمان ارادل لرلیو خدا کرسی اقتدار او دی دنیا لالج دیر خطرناک شے بخاری شریف کی راغلی خط دا اللہ دا حبیب چورت ملاو شو اسلام لے زلو خویوارو کد قوم حالات معلومو یولوی محل کی قوم راجمہ کو بخاری شریف کی راغلی او خادمان لے جرا قوم راجمہ شی دروازو تا تالیو لگوئی تول قوم چی راجمہ شنوائی تیوی ویتاسو نجات و کامیابی غواری یونی نغوارو وی نجات و کامیابی دی پیغمبر پتہ بیدار رہے کی دم اقصد داو کو چلی دی اتفاقو کو او زما د کرسی اقتدار لپکه خیر وی نزب ایمان راړ نا خلق داسې اوتری دل حدیث کی راغی لکه خرونه جوتری نچې دوی کو نال تک دروازو له تاله لګی دی خبر خورانه سوا هر کل ذل نظریه بدل کوي ما کتای چې تاسو په دین کلک یې کنه کلک زه خوشاله سم تاسو دمر په خپل دین باندې کلک چې نو ټول قوم راغ او سجدی باندې ورته پریوتل په سجدی ورته پریوتل او بس د اقتدار د لالج د وجنه هر کل ایمان رانو خدا الله د حبیب د خاطر ډیر قدر عزت کړه بعضی زمونږ علماء لیکلي وی بچو ته وی دی مو چې دا خط څومره په عزت ساتای نو بادشاہی وستا سلاس کی سور مدید الله د حبیب خط سنبال ساتل او بل طرف لا کې سراز ک تس نشو هغه ته چې دا الله د حبیب خط لاړو نو خط زری زری کوی شلو ولا الله د حبیب د تعلیمات دمر برکات دي یو ایمان نه دروړ خود خط قدر کړي نو دنیایي اقتدار پلاس کې پاتې او کسرا خط زری زری کو لا اللہ حبیب اللہ دا سی زری زری کے لکھ خط زری زری بس لگ مدوج بادشاہی تسنشو میرے کی وی ویوم ایدی افرح المومنون پا دغو رزبانی خوشالی بکوی مومنان او دا خوشالی او مختلف اقوال تاسوار دل چدا خوشالی پا دی سبب بی ویوم ایدی افرح المومنون او پا دغو رزبانی خوشالی بکوی مومنان بنصر اللہ پہ امداد دا اللہ ینصر من یشا امداد کوی دا غچا چی خوخیشی وہو العزیز الرحیم او دا اللہ غالب دے زور ورد الرحیم و رحم کون کے نے اس فرمائی وعد اللہ دا منصوب دے بنابر مصدریت یعنی وعد وعد وعد اللہ دا وعده کړی دا الله وعده وی دا مخ کی خبره چې تیر شو چې رومیان مغلوب شول زرد چې غالب بشي دا الله مدد او نصرت به مسلمانانو سره راشي وی دا وعد الله دا الله وعده دا لا یخلف الله وعده مخالفت نکوي الله د خپل وعده ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي نه دا اللہ پوادی پروانی دا اللہ پوادی یقین نشتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقو نپوہی گنا لکا دا وعدیو کاو پستر گو مولی دا چرشتی نی ثابت شوا دا سے ار خبر چی قرآن او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کڑے نو دا بسرگند شی او دا بواقش یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا فرمائی وی پوہی گی دا کافران پظاہر بانید جوند دنیا وهم مودوی عن الاخرت هم غافلون دا آخرت ندوی غافلنی اللہ وی کافر دا دنیا پظاہر پوہی گی معلوم ادا شوا چی دا دنیا دا پار ظاہرم دے نو دے دا پار باطنم دے پا دے ظاہر کافر پوہی گی خوب باطنن پوہی گی د دنیا لپاره قران وای ظاهر دی دای په ظاهر پوهی او ظاهرن نکر ذکر کا وای دی لپاره ډیر ظاهر دی خدای په معمولی یو طرف یو ظاهر باندې پوهی بعض علماء لیکلي مخکې لا یعلمون او رست وی یعلمون او دا رست د بعض علماء په نيز دا یعلمون د لا یعلمون نه بدل لے دا یعلمون په میات کې د لا یعلمون نه بدل لے ملا سنگوی لا یعلمون نپوئیگی او بیاوئی پوئیگی دیکھ بعض مفسرین او عجیب و نکتہ ذکر کرے ویو سڑے چل آخیرت او دا قبر پا خبرو نپوئیگی نو دا دنیا پوئی دل او نپوئی دل برابر دی پوئیگی پا خبر بانتا ابر علم خیالو رسیدو یعنی آخیرت او قبر بانے نپوئیگی دا اللہ دا ملاقات دا غیر ارسر سفکر نشتا د خپل قبر سے فکر در سره نشتا نو دنیا کی کسمر و خیار و کسور کا مکل لا یعلمون و یعلمون و برابر دے پھر گئی پہ خبر یو مقصد علماء کرام دی آیات کدا ذکر کرے چلتا وی لا یعلمون و دلتا وی یعلمون روح المانی و دینور مفسرین و دا ذکر کری نو ایدی کدا اشارہ چیو سڑے یو سړی د اخیرت باره کې نه پوهیږي نه د ده د علم او د جهل هیڅ فرق نشته. وجود د علم او عدمی وجود د علم برابر. او دې کې وی ظاهر ذکر کو نو فائدہ دا او دنیا لپاره ظاهر هم شته او باطن هم شته. ظاهر سره خی جامع او خی بنگلی او خی سورلی دا د دنیا ظاهر دی. باطن دا دی چې دی دنیا کې د اخرت د پاره څه کار وکړه. نه باطن دا دنیا د اخرت د پاره څه فکر وکړه. اوس په دغه باطن مؤمن پوهیږي او په دې باطن کافر نه پوهیږي. ظاهر سره خوا غندا او خورا اوس کا او د خواهش مطابق ژوندون تیر کا دا د دنیا ظاهر دے کافر پدی پوئی. باطن ادا دے چا خیرت دا پارستو خی اوسا نیک اعمالو کا نیک اعمالو کا دا د دنیا غا باطن دے. قرآن یو ظاہر ذکر کو ویعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پوہی گدئی پا ظاہر بانے دا جوند دنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. او اغا ظاہر دا جون سرے علماء لکلی دا دنیا دا سیزن فائدیا و ضرر پی جنے پدی پوئی گی چھ متا یزرعونا و متا یحسدونا. یرا کرواندہ بس وقت کو او لو بس وقت کو لاغی ٹیم میں امن خطا کئی و دا خیرات وقت انہ پی جن دو چھ دا درے ماو سلویختی او کال اللہ و رسول ویلی کدا دے بے موسم فصل کری اغه خلق به وقفه کنه کوي چې د غنمو په وخت کې جوار کوي جوار او په وخت کې غنم پدی خو پوهیږي چې دا رسد کول وخت دی خو د خیرات په وخت کې نشوي پیږي ته دا درې مسلیختی کال نه خو دین دوه طریقو خیرات کې کله دی وسته نو درې ماو سلیختی او کال پکې نشتا محرم او سفر پکې نشتا ربیع الاول پکې دي چې د بار وفات ته یا محرم دی او عاشورا وای پدی پوهیږي چې متا یزرعون او متا یحصدون کلب کری او کلب ریوی پدی پوئی گی چی سنگ بابا دیکھے پجامو پوئی گی حکم مستی اور کلمت اور نپاغی نپوئی پیگئی خبر. او حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول مفسرین ذکر کرے وی پا دنیا کی خوخیارتیا تدی ترسی دلی چی پیسی ناسی پلاسو کی دی مقبانی و بوری کنا پا خواب آغا دا سروز پینو زر پیسی وی نو پستر گنگ نے خدر لوئی جرا کھرا راو دا پوٹا راو دا دی دورا وزن نے دی کے دورا کمے لیکن پا دین بانے کار نشت دا غشے گردہ دا کافر و حال ذکر کئی نن زمون مسلمان دا حال لے دا آیات چی کم حال ذکر کئی دا چا ذکر کئی چی پا دنیا پوئی ہو پا آخرت نو پوئی نن دا مولا کلیمہ نرازی ازان نرازی اقامت نرازی بگئی پا خبر مخی او کس ہوئی جنازہ چھ تک ازاکم نمشر سڑے سبین گیرے جرگیم کے خلق گئے ہوئی تک سبق دے جنازے نرازی پی جائی بخم ارے جنازے لویزم ہو دے جنازے تک سبق نرازی ناسی زمین آمد شران او دا زنانا قدمو سبق تے وارے پدی بانے نو پوئی پی جائی بخم بعد دزان لے او دن مجور کرے او اغا دن لبا مولام مجبور کرو اغی لبا امی مجبور کرو کزمون کم دخوایش دن دے مولا اغی لطابیوی خزمون امامتی کو لیشی ورن بیا زمونږ امامتی نشو کو بگئی بخبر آبا زمونږ دا خواهش تابی وی زمونږ دا خواهش مطابق با چلی گی نو خو زمونږ با امام وی او کنا آغا زمونږ دا خواهش نه علاوه دا اللہ و دا رسول قانون را لخائی نو بیا با آغا زمونږ دا مرضی مطابق نی دا حال دا کافر و مسلمان خپل حال دا سے جوڑ کرے یعلمون ظواہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم غافلون. آیات کی انشاءاللہ بیا با تفصیل ذکر کرو وصل اللہ تعالی لیمہ کی آیات مبارکہ وم آیات کی رب العالمین فرمائی دیو یعلمونا وی پوہید کافران ظواہرا من الحیات الدنیا فظاہر بانی دجوند دنیا نا وهم اودی عن الاخرت دا اخرت نا هم غافلون بی غافل ہے. ترون دی بیان تیر شیو چی دا دنیا دا پارا ظاہرم دے نو باطنم دے او اغا ظاہر اسے دے یعنی دخل خوراک دخل لباس او دخل محل او دسورلی پشکل کی دا دی دنیا دا پارا ظاہر دے اور جس سرنگ قرآن پاک ویدی نددی دا پارا باتیں نمشتا د دنیا باطن دا دے و باطنها و حقیقتها انها مجاز علی الاخرہ يتزود منها الیها بالطاعه والاعمال الصالحه. د دې باطن دی او حقیقت دی هغه دا دی چې د دین د اخرت تو خزان سره یو شو او دا دنیا د اخرت د ګټې او د الله د تابعداري یو شو ګرځوا. اوس وی فرمایل چې دا کافر په ظاهر د ژوند پوهیږي چې هغه خل لباس دی او خو خوراک او اسکاک دی او د دنیا لذتونه دي خدای د دې د حقیقت او د باطن نه خبره دي. او دې کې علماء کرام دام فرمایي دي احکام القران کې وایي الحزاقه فی مکاسب الدنیا وفنونها مع الغفله عن الاخره جهل ليس من الحکمت فی شیء وی اخیارتیا دی دنیا پا کسبونو کے او دی دنیا پا فنونو کے یو سڑے دی دنیا پا کسب کے دیر تجربہ کار دے دی دنیا دیر بہترین سیزنے جوڑے او دی دنیا دی جمع کولو گٹلو بارک دیر ماہر دے خود اخیرتنا غافل لے ندا جہل لے او دی تا حکمت نشیوے لکے دے دیتا حکمت وی لکی گنا. او دے فرمائلی دی کما ہوا دیدن و ابناء الزمان فی العصر الحاضر وی لکس رنگی موجود دور کی کافران داد دنیا پکارون خپوی کسبنو او دا آخرت نغافل دی فہو خسران و حماقت دا تاوان دے و حماقت دی و قفتیارا او مثل هذا العلم وعد مثل هذا العلم وعدمه سواء دا سی علم و داغینی شوال برابر دے دیتا عقل و دیتا حکمت نشیوے لکے دے بلکہ حکمت حاغ دے چی قرآن پاک غیتا عقل ویلی و غیتا علم ویلی نتج دی دنیا و خیارتیا چی دی قبر و داخیرت نسڑے پا غفلت کرے دیتا حکمت نوئی دیتا قرآن پاک علم نویلی بلکہ قرآن پاک دا عقل او دا علم نسبت نور خلق لکڑے لکو گر ایتا سلور مبارکی دا سورہ آل عمران پا اختتام کی قرآن پاک عقل من بلچاتے ویلی آیات گر ای 190 نمبر فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات بيشكا پیدائش آسمانونو کی والأرض و دزمکو کی واختلاف الليل والنهار او پہ اختلاف دشپی و دورزی کی لآيات خام خان شانات و دلائلی دا اللہ دا وجود و دا توحید لیول الالباد دا پار دا خاوندان و دا اقلمو او الباب دا لب جمل لب وی خلاصی تا یعنی خالص دا اقل خاوندان و دا پار پدی کی دلائلی و سوال پیدا کی دو چی اقل والا بسو کی تا چی دی دنیا پا کسبونو دیر پوئی گی دا با اقل والے دا ډېر دنیاي چې جمع کړي بنگلې او محلات او جی دا دنیا جمع کړي الله فرمایي الذين اقل والا هکسان دي يذكرون الله قياما رايا دوي الله کولاړوي کولاړ دي خو می قبر او خیرت او حساب کتاب مخله ذکر ورده تم نوې چې تسبيحات لري او خیرت او قبر ده هېر ده او حرام ته حرام نه وي حلال ته حلال نه وي بچا حق نہ پیجلے الذين ذا قلم النهار كسان دي يذكرون الله قياما يادوي الله كولاوي وقعودا لو كناسي وعلى جنوبهم او چې په خپل ورخونو پراتوینو من لا یادای قبر یادای ملاقات خداوند یادای ويتفكرون او سوچو فکر کوي في خلق السماوات والارض په پیدایش د اسمانونو د زمکو کی او د ډېر سوچ نفس وی ربنا ما خلقت هذا باطلا اے زمونږ ربا ندی پیدا کړی تا دا نظام دا ارونو نہ پاتی اللہ تدعی بنو شریکانو نقصاناتو نہ پاتی فکنا عذاب النار نو بچو ساتھی موند عذاب دورنا اللہ عقل من دی دو دنیا تش پر دنیا پیدل او پر اندر لکیر دے آیات کے لکافر و حال ذکر کئی چی پر دنیا خکوئی گی خو خیرت نغافل دی نن دا حال زمین مسلمانان جور شئے دنیا وارت سر و خیاریو لیکن قرآن پا دن دموز کلمی ازان قامت داغی طریقہ نظر کرو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پوہی گدئی پا غظاہر دجوند دنیا چدا بسنگ جمکو سنگ بے گٹو آلا فراد بسنگئی آلا لباس و بنگلاو محل و سورلی بسنگئی وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ او دید اخیرتنا هم غافلون نا خبرنی ندا کمال لدے دنیا بانے کوئی دل کمال لدے دا اخیرت فکر کمال لدے پا اخیرت کوئی دل وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ او دید اخیرتنا هم غافلون نا خبرنی اولم يتفكروا في انفسهم اولم يتفكروا في انفسهم آیا دی سوچ او فکر نہ نکڑے پخپل زاننو کی اللہ او دیر نرے مزے دیخپل زان تو گورا ستا دا بدن دا اللہ دا وحدانیت او دو وجود یولی دلیل لے زان بارکی سوچو کا چت پکمی طریقی اللہ پیدا کی او بیا په کومي طریقې الله ستا پالنه وکا تاله دماغ او عقل او سترګې درکړي نو اخر د دې مقصد سره چې دې پیدا کړي د نش نشته کې عقل یې درکو غوږونه درکړي سترګې درکړي دماغ یې درکړي اولم یتفکروا فی انفسهم آیا دې سوچو فکر نه وکړي په خپلو ځانونو کې ما خلق الله السماوات والارض چندی پیدا کری اللہ اسمانو نوزم کی وما بینہما واغچ پمند دی دوارو کی دی اللہ بالحق مگر دا حق دا سرگندی دو دا پارا مگر دا طول اسمان اوزمکا او دا دی پمند کی نظام دی دا پارا پیدا دی چی تو حق پیجنے نو اترانے او دا زمکی منافع حاصلے بنگلے او محلات کو کی جوڑے او دی تا عقل و هنر و خیرت و حق دی هرکڑے دی تمام عرص چرا جمع کی دی دا پیدائش مقصد دی حق پی جندل حق پسی روانی دل و عجل مسمع او دا پیدا شکری دی اللہ ترغ نیتی معلوم پوری پا دی بفنا رازی نتوی دی فانشی سر دی زلد لگولے دا خود یو خاص نیتی دی پار پیدا دی چکل قیامت راشی اسمان بختم شی زمک بختم شی نداسی جن ختمی دو والن وَإِنَّ كَثِيرًا وَبِشَ قَدِير مِنَ النَّاسِ دَخَلْتُنَا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ فَمُلَاقَاتْ دَخْقُلْ رَبْ لَكَافِرُونَ خامخا انکار کون کی دیر خلق دا اللہ ملاقات نمانی کہ دا اللہ ملاقات منلے نبیابی مسلمان بھی نہیں تھوئیو لے راغ غخ بے نقوڑے پردی حق تبے حق رے پردی جیداد تبے جیداد رے او کرا اللہ ملاقات منلے نچے خبرے کولے نسمبے کولے زمون عمل لدی گوارے چھے مون ملاقات خداوندی نمبر وَإِنَّ كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ او بے شکر دیر دخل کنا بلقاء ربهم لکافرون فملاقات دخل رب خامخا انکار کون کی کچا مرگ من لے قبر او خارو تطلد من لے نگاب اولی پردی حقونا پڑے اولی بے ظلم کولے اولی بے زیادے کولے یقینا یاد ساتے سوک چرا اللہ ملاقات منی قیامت منی دا غفلب و پواکوی آبد ابل مال تمال ہوئی آبد ابل حیاء تا حیاء ہوئی آبد ابل عزت تا عزت ہوئی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ او بیشک دیر دخلقنا بلقاء ربهم لکافرون فملاقات دخل رب لکافرون خامخا انکار کون کی دا اللہ ملاقات نمانی ورنسو چرا اللہ ملاقات منی گورا اللہ دے زن بارکی تپوس بکن دے مال دے گٹلو دے جمع کولو دے لگولو بارکی تپوس بکن اللہ با دے گاوندی دے حق تپوس کن اللہ با دے مسلمان دے حق تپوس کن تردی چی دے حیوانات دے حقوق تپوس بکن اس مخ کی خلق بارکی ہوئی چی دے دنیا پا مال پوئی گی او پا دے غرور و تکبر کرے او دے پا غلبی بانے خوشحالی گی اور مخیات کدام تیر سلباز کافر اللہ غالب کی پا کافر یا پا مسلمانانو نوی غلبہ دا چاہ دا مقبولیت عند اللہ نہ خنرہ رومیان غالب سل پا فارس والو لیکن کافر کل دنیا کی غلبہ دیتا استدراج ہوئی یو سڑے غالب دے حضور اور دے ابل پی مغلوب دے نوی دا دا دا حقانیت علامن را اولم یسیرو فی الارضی آیا دئی گرزی نا پزمکا کی گرزی دلی نی فینظرو چرئی کتلے وے آو سوچو فکر اکڑے وے کیف کان عاقبت اللذینا سرنگ و خیری انجام دا کسانو من قبلهم چی دبین مخکیو یعنی ایک دنیا بارک دیرو خیارو او دیر غلب اور تظاہرن حاصل و مال و دولت و ہنرو ویدئی تو دنیا کی گرزی دلی نی چاگا دنیا پا بنگلو پا باغات پا محلات و بادا کروا داغی انجام سشو اولم یسیرو فی الارض آیا دی گرزی دنی منی پزمکا کی فین ضرور چی دی کتلے سوچو فکر کڑے کیف کان عاقبت اللذینا سرنگ و خیری انجام دہا کسانو من قبلهم چی دوین مخیون کانو وغی اشد منہم قوتا دیر مضبوط دی موجودون پا قوت و طاقت کے اغا پا خانو قوت و طاقت دی نڑیر زیاد لکہ سورہ سبا کی در لا عرابشی اللہ وی وما بلغو معشار ما آتیناہم دا موجود کافر و ظالمان و مجرمان پا قوت و طاقت کی راغی سلم و ظرم برخ تم رسید دی نڑی کانو اشد منہم قوتا وغی دیر مضبط دین پا قوت و طاقت کے ادا سے قوت و طاقت ہے آدیانو بہی من اشد مننا قوہ زمون نزیاد طاقت کی سوکشتا اور رب کریم دائی بارک فرمائے لی ویلم یخلق مثلها فی البلاد داغی غنت بیا پیدا نشور دا سی قوت و طاقت و باڑی و مضبوط والے وآثار الارضوہ او غی علول وزمکا زمکے کے ڈیرے کروندے کرے آثار الارضی تو ایچ زمکا والے پاکی باغ و فصل کرے او زمکا اکنی پرے کی معدنیات او سرا اسپنزر و نور معادن لٹے وآثار الارضوہ زمکے ڈیر علول وزمکا نصر پارا باہو میں پکی کرلیو کروندے کرے زمکے ڈیر اکنستیوا پدے کے معادن او قیمتی سیزنے لٹولیو وعمروها عباد اکڑی ودا زمکا اکثر مما عمروها ڈیر دا غنا چلی موجود عباد اکڑی ددائی نڈیر زیادہ عباد اکڑیو ڈیر پکی بنگلیو ڈیر پکی کویانو وجاعتهم رسولهم بالبینات راغلی وغیتا پیغمبران داغوی بالبینات فسرگند موجزات و دلائل و سراب دائید انبیاء پا خبرن پویدل او دزمت پالولو کروندے ددی پا بادولو او د باغاتو کرولو باندې پویدل. نو دا څه کمال نه انسان پیدا دی د پاره نه ور کم شی چې استعماليږي د هغه د پاره چې راغی د پاره جوړ شوی نه. نو دا د یو شی د بیکاروالی نه ښایي. وجاءتهم رسلهم بالبينات راغلی وهوی ته پیغمبران دا وی بالبينات سرگند معجزات او دلائل سرا. لیکن اید پیغمبران انہوں منن انبیاء علیہ السلام تے دلی منطوب او دلی وقفتیا نسبت کولو. فما کان اللہ لیظلمہم ننو اللہ چگنی ظلم اکڑے اپاہوی چی حلاک کل. اللہ ظلم نو کرے ذکر نبی را لے گلے ہو دائی تے اقل ورکڑے ہو دلائل موجود ہو دائی دا کفر سے دلیل نو لیکن نبی موجود ہو دلائل موجود ہو دیل اللہ عقل و فهم امور کرو او دی بیام نمنل. نو اللہ چی حلاک الفما کان اللہ لیظلمہم اللہ تو ظلم نو کر. امام قرطبی ذکر کری فما کان اللہ لیظلمہم نو اللہ چی گنی ظلم کرو پاوی بین اہلکہم بغیر ذنب ولا رسول ولا حجت. اللہ ظلم نو کرے گنی چی دی گناہ نو کرے و علاہ دکل. اللہ ظلم نو کرے گنی چی پیغمبران رون لے گلے و دی حلاک کر. اللہ ظلم نو کرے گنی چی دلیل پی قائم نو کو عذاب رو لے گا بلکہ دلیل قائم کو داغینا پسی عذاب رو لے گا. فما کان اللہ لیظلمہم ننو اللہ چی گنی ظلم کرے و پاوی ولیکن کانو لیکنو اغی انفسهم یظلمون بخپلو زانو باندے ظلم کروں کی. نعذاب راغے پخی پخی بنگلے او پاخ پاخ قیام تے پاتشل. لکو گرے سورہ حج کے در لطیرشی ہو اللہ سمہ پارکی اللہ عذاب رولے گلو او داغین پاخ پاخ قیام پخی پخی بنگلے پاتشل. آیات تینزم سلوی اختم گرے در سورہ حج واللہ سمہ پارکی رازی. فَكَائِن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَكَائِن مِّن قَرْيَةٍ اللَّهُ الْدَيْرِ دَخَارُنُنَا أَهْلَكْنَاهَا أَهْلَكُرِ دِي مُنْغَ دَخَارُنَا وَلَاغِ يُسِيدٌ كِي وَهِيَ ظَالِمَةٌ اَوْ حَالْ دَعْدَيْشِ دَخَارُ وَالَ ظَالِمَانُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ نُدَغَكُلِ خَاوِيَةٌ رَا غُرْزِ دِلِ علا عروشها سرد چتنو داغینا کلی مرا غرزی دنی چتنو ام کتپراتی. یو بانا لآیات مبارک داوا یا فہی خاویتن دغ خارون خالی پراتی علا عروشها سرد دین چی چتنو روغ رمد دی. بعضی کافر دا سن چی روغ رمد دا وطن اللہ ویستن لکا فرعون دا موسیٰ علیہ السلام پس روغتن نخار بنگلی باغات خزانی ارس پاتشو. نو اللہ وی خارو نشتا خوشوی دن کی پکی نشتا او باز کافر داسی چی پا غخار کی غرق کر. فہی خاویتن علا عروشها دو مانا گانے وی خاویتن پا مانا دا خالیتنم دے او خاویتن پا مانا دا ساقتتنم دے. فہی خاویتن علا عروشها دا غخارو نخالی پراتوی سرد آغی نچی چتنے روغ رمدوی اسوی دن کی پکی نشتا. یا فہی خاویتن علا عروشها دا غخارو نراغرزی دلی سرد چتن دا غینا وبئر معطولت او دیر پاخ پاخ قیان معطولت بیکار پری خندل شینی. قیان پاخری او بپکی موجود دی وصوب دو بور اشتو والا اللہ وی نشتائی میں حلاک و غرق و بئر معطولت او دیر کیان پاخ بیکار پری خدل شوینی و قصر مشید او دیر بنگلی و مانعی پخی پخی اغا پاتی دی خوستوب نوالا پکی نشتا. اس رسو آیات کی وجہ ذکر کئی افلم یسیرو فی الارضی آیا دی گرزی دلی ملی پزمک کی دا کافر پزمک کی گرزینا دا مجرمان پزمک کی گرزینا فتکون لهم قلوب چشی دید پار ظلنا یعقلون بها چی سوچو فکرو کی پدی چی دی زمکی دی بنگلو دی محلاتو جیدادونو مالکان سشد اونن دا غی سر پخارو کسی معاملے کی دا مال او نصب او مشریع او اقتدار پکار رازی کنه نه سره د خپل ایمان او د عمل معاملې کیږي او اغانن یا شیدې د پاره و ګنا یسمعون بها چې دی واوري پاره فإنها دا ضمیر القصه ده فإنها بشک قصه واقعیا دادا لا تعمل لبصارو چې د دې کافرانو مجرمانو ستر ګلندینې ني ستر دې خوې غټي غټي دي د دنیا فائدې او نقصانات په ګوري ولکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن رام دې زونه هغه چې پسینو کې پاتې وي یو ستر دې په دې ظاهر د دنیا کته شي وتاس غور دل چې عالمون ظاهر من پستر دې دنیا ظاهر کته شي او پزړه دې دنیا باطن کته شي الله استر دې رندي نه وي اغزونه راند دي التي في الصدور هغه چې پسینو کې دي دلتم فرمائی فما کان اللہ لیظلمہم نو اللہ چی دنی ظلم اکڑے او پدوی اور اللہ پا دنیا و پا آخرت کے ذرہ بر ظلم پچانک ہے ہر چاہتا دخل عمل سزا پا دنیا و پا آخرت و قبر کے بملاوی گی فما کان اللہ لیظلمہم نو اللہ چی دنی ظلم اکڑے او پاوی ولیکن کانو لیکن وغی انفسهم یظلمون فَخْبُلُوا زَعْنُنُ بَعْنِي ظُلْمُ نَكُولِ ثُمَّ كَانَا بِعَوَا عَاقِبَةَ الَّذِينَا اَخِيرِ انجام دَهَغَ كَسَانُو اَسَاؤُو چه غیبت عمال کریو کفر کریو ظلم کریو انبیاء علیہ السلام و مسلمانہ نے ترسولیو نداغی اخیری انجام سشو اَسُوآ ناکارشو او لکسر انگی دا حسنا دا احسن دا پارا تانیس تے نو دا سون تانیس و دا رکان دا پارا اسم اب آج مطمئن تفسیر ذکر کی لکہ امام قرطبی سمکان بیاشیو عاقبت اللذین اخیری انجام دا کسانو اساؤو چی غیب دا مال کریو اسوعا نو انجام ناکارشیو دا اسوا فعلا وزن د سونا او دا تانیس دا اسوا ده لکه حسنا تانیس دا احسن ده ادبان مفسرین نے ذکر کړي چې دا اسوا نم دا جهنم ده لکه حسنا نم دا جنت ده ثم کان بیاو عاقبت الذین اخیری انجام دا کسانو اساؤو چی غیبت و ناکارا مال کریو نو انجام سو شو سو آناکارا انجام شو دبد و انجام دناکار و انجام ناکار ہے او دخو انجام خی ان کذبو بی آیات اللہ دیدے کہ ان لام مقدر لی ان کذبو دا چی غید دروغو نسبت کریو بی آیات اللہ دا اللہ آیاتونو تا انبیاء علیہ السلام چور تصویلیو ایلیوی تاسو دروغ وائے او دا تاو چی کم دین روڑے دا دروغ دی وکانو بها خلقنا بلقاء ربهم فملاقات دخل رب لکافرون خامخا انکار تو ان کی دی قیامت نمانی دا اللہ ملاقات نمانی ذکر زندگی ظالمانا گا اولم یسیرو فی الارض آیادی گرزی دلینی پزمکا کی فینظرو مچ دئی قتلے دئی سوچو فکر کرے کیف کان عاقبت الذین سرنگ و خیری انجام دا کسان من قبلہم چی دوین مخکیو کانو وغی اشد دیر مضبوط منہم دے موجود و نا قوتن پو قوت و طاقت کی و آثار الارض و غیزمک اڑولے و کرون دے پکی کڑی وی باغات و فسنے پکی کرلی یا عزمک کنستے و نو پدے کی کسما کسم معادن لٹولی و عمروها او عباد کڑی و دا عزمک اکثر مما عمروها دیر داغن چلی موجود و عباد کڑی و جاعتهم رسولهم بالبینات راغلی و ہوئی تا پیغمبران دا ہوئی بسرگند موجزات و دلائل و سرا فما کان اللہ لیظلمہم ننو اللہ چگنی ظلم اکڑے و پاہوئی چی حلاق و تبائکل ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن وغی پخپل و زانون ظلم کون کی ثم کان عاقبت اللذینہ بیا شوی و خیری انجام دا کسانو اساؤو چی غیب دا مال کلی و سوعا نو انجام ناکارا و بدو ان کذبو بی آیات اللہ دا چی غیب نسبت درو اکر و یاکنو دا اللہ تا وکانو بیها یستہزئون و غیب دی پوری ٹوکیو خنداگانے بے کولی اللہ اکبر الخلقا